Șomândră, măicuță mamă, am pământătură, cea mea mamă. Of, și în el tău rămurică, măicută mamă, te zelești o păsărică, cea mea mamă. Of, ce-mi întrebai, scos din minte, măicuță mamă, păsărică, de ce plângi, cea mea mamă. Oh, oh, avem și trei puișori, măicuță mamă, le dăduse fulgișori, cea mea mamă. Of, oh, și niște copii i-a luat, măi, măicuță mamă, singurică m-a lăsat, măi, cea mea mamă. Of, și-acum plâng până mai muri, măicuță mamă, că n-am luat ce mai trăi, cea mea mamă.